और कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिसे हम रोज़े क़यामत से पहले हलाक न करें या उसे सख्त अज़ाब न दें। ये बात तकदीर की किताब में लिखी जा चुकी है।